Man jums ir kāds jautājums. Kad cilvēki skrien? Kad viņš kavē vēl? Priekš sacensībām trenējās, labi, vēl? Jā, bēgam. Tātad mums pagaidām ir trīs. Mēs steidzamies, mēs trenējamies, mēs bēgam. Nu jā, jā, arī bēgam tas varētu būt. Kad vēl mēs skrienam? Tad, kad mums kāds pakaļdzenās, tad arī mēs skrienam. Kad vēl? Vairāk nav variantu. Mēs visu dzīvi skrienam, vai ne? Bet vai kā mums ir jāskrien? Vai jūs ziniet, kā mums ir jāskrien? Vai jūs ziniet, ko Pāvils teica, kā mums ir jāskrien? Pāvils 1. Vēstulē Korintiešiem 9. Nodaļā saka, vai nezināt, ka skrējai stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu? Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. Mums ir jāskrien kā pirmajiem. Daudz piedalās tajās sacensībās, bet mums ir jāskrien ar visu, kas mums ir iekšā. Un ja nav, tad mums ir jātrenējās. Kas traucē skriet? Man ir divas lietas. Liekais svars un traucēkļi. Ebreju vēstulē 12. Nodaļā ir rakstīts, tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieki, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas. Mums jāatbrīvojās no tām lietām, kas mums traucē skriet, jo mēs nevaram vienkārši vienā dienā ņemt un sākt skriet. Mums ir jānoliek tās lietas, grēks, smagums, nospiestība, lai mēs varam brīvi piedalīties šajās sacensībās. Kā trešā lieta ir, jūs ziniet, cik grūti ir pastāvēt vienam, tāpat tās arī skriet vienam. Reizēm tas ir pat neiespējami. Tāpēc Salamans mācītājs raksta, diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc, ka viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēm. Diviem skriet ir vieglāk. Viens otru var pamudināt, viens otru var pieskatīt. Lielāk iespēja, ka mēs nokļūsim līdz mērķim, vai ne? Tāpēc arī mēs tiekam aicināt, nepalikt vieni, bet nākt kopā arī šeit. Šodien mēs esam šeit kopā. Nevis, lai skatītos viens uz otru, bet lai veidot savas attiecības. Mēs šeit blakus esam viens otram, lai mēs varam iedrošināt, pamudināt, palīdzēt. Tas ir tas, uz ko mēs esam aicināti. Tas ir tas, uz ko es jūs aicinu šodien. Piecelsimies. Mēs debes Tēv, paldies Tev par šo rītu. Paldies par to, ka mēs varam būt šeit. Paldies par šo lielisko iespēju, ka mēs katrs varam piedalīties šajās sacensībās. Paldies par to, ka tas ir kā maratons, kur mēs nevaram redzēt finišu, bet mēs to varam iztāloties. Mēs par to varam lasīt. Un to esi apsolījis balvu tiem, kas izturēs līdz galam. Paldies Tev par šo apsolījumu. Paldies, ka Tu savus apsolījumus pildi. Es tiešām lūdzu, ka Tu svētī mūs šajā dienā. Svētī šo laiku, ko varēsi vadīt kopā, lai pielūgtu slavēt Tevi un viens otru iedrošināt. Te lūdzam Tavā vārdā. Amen. Gaismas Tēvs, Tu priecājies. par saviem bērniem. Gaismas tēvs, tu priecājies par saviem bērniem. Gaismas tēvs, tu priecājies par saviem bērniem. Priecājies par saviem bērniem. Un viskas labs un pilnīgs ir no tevis nāk. Un viskas labs un pilnīgs ir no tevis nāk. Un viskas labs un pilnīgs ir no tevis nāk. Nemainies, tu esi mūžīgs. Gaismas tēvs, tu nemainies, tu esi mūžīgs. Un viskas labs un pilnīgs ir no tevis nāk. Un viskas labs un pilnīgs ir tevis nāk. Un viskas labs un pilnīgs ir no tevis nāk. Gaismas tēvs, gaismas tēvs, tu priecājies, tu priecājies par saviem bērniem. Priecājies par saviem bērniem. Un viskas labs un pilnīgs ir no tevis nāk. Un viskas labs un pilnīgs ir no tevis nāk. Un viskas labs un pilnīgs ir no tevis. Man prūņa dārgums, ko iegūstot, viss man ir dots. Mums labais gans par vadu arīnās. Mācī man staigāt, kā vēlās tavs prāts. Esi man pērlē, mans grēznums, mans gods. Dārgums, ko iegūstot, viss man ir dots. Kungs labais gans, vētrā un negaisā ir patvērums. Tā kungā vārts ir uguns tumsā, dod maldīgiem cerību un glābšanu. Slāvēts ir tā kungā vārts, slāvēts ir tā kungā ir tā kunga vārds, slāvēts ir tā kunga vārds, mūžīgi. Tā kunga vārds ir uguns tumsā, kas vētā un negaisā ir patvērums. Tā kunga vārds ir uguns tumsā, slāvēts ir tā kunga vārds, slāvēts ir tā kunga vārds, slāvēts ir tā kunga vārds, mūžīgi. Slāvēts ir tā kunga vārds, slāvēts ir tā kunga vārds, slāvēts ir tā kunga vārds, mūžīgi. Uzstāst tiešām, lai mūžīgi, kungs, tavs vārds tiek slavēts. Kungs, lai tas vienmēr tiek pagodināts no mūsu mutēm, kungs, ar kungs to, ko tu esi mūsos ielīdz, ko tu, kungs, esi paveicis pie mums katru. Devis tās, lai tiešām viss gods un slava tev vienīgam, kungs, jo tu vien visi slavs, visi goda cienīgs dēvs. Paldies Tev, Jēzu, Tev vārdā mēs paskatīsimies. Jēzu mani uzlūko, dod vienkāršību jaukāko, lai es kļūstu pazemī. Bye. tavs mīļais pats man atbalsts ir, un nogurušām patvērums, jo asinīs dod svētājās, just mieru Dievā klātbūtnē. Šai ticībā slavēt pateikties. Šai pārliecībā man aiziet ļaut, gods Dievam mūžīgi tad saut. Šai ticībā man dzīvot liels, ikdienas slavēt pateikties. Šai pārliecībā man aiziet ļauj, gods Dievam mūžīgi tad saut. Jēzu mani uzlūko, dod vienkāršību jaukā, es kļūstu pazemīgs, lai tevi meklēju iepazīt. Tu zini manu dzīvi, kungs, tu zini manu sirdi, nav nekas apslēpjams priekšā tavā, esmu kā uz dalas tev, kungs. Esmu kā uz dalas tev, kungs. Tu zini manu dzīvi, kungs. Tu zini manu sirdi, kungs. Un nav jēgas slēpjams priekšā tavā, esmu kā uz dalas tev, kungs. Esmu kā uz dalas tev, kungs. Esmu kā uz dalas, kā uz dalas, dalas tev, kungs. Esmu kā uz delnas, kā uz delnas, delnas tev būt. Mīlēt māci patiesi, mīlēt māci pilnīgi, jo nav jēgas liekuļot, nav jēgas izlikties. Esmu kā uz dalas tev, kungs. Esmu kā uz dalas tev, kungs. Mīlēt māci patiesi, mīlēt māci pilnīgi, jo nav jēgas liekuļot, nav jēgas izlikties. Esmu kā uz dalas tev, kungs. Esmu kā uz dalas tev, kungs. Esmu kā uz dalas, kā uz dalas, dalas tev, kungs. Esmu kā ko sirdī sajūtu. Mani tu pieņemi, man visu piedevi, esmu kā uz dalas tev, kungs. to, ko sirdī sajūtu. Mani tu pieņemi, man visu piedevi, esmu kā uzdalas tev, Kungs. Esmu kā uzdalas tev, Kungs. Esmu kā uzdalas, kā uzdalas, dalas tev, Paldies Tev, Dievs, par to, ka mēs tiešām esam uz dēlnas un Tu redzi mūsu visus un mēs nevaram noslēpties no Tevs. Paldies, ka Tu redzi mūsu sirdis. Paldies, ka Tu redzi visu. Paldies, ka Tu uzlūko mūsu, lai arī esam tik mazi Tavā priekšā. Paldies, ka Tu mūsu pieņem. Paldies par to, ka varam būt Tavu bērni. Paldies Tev, Lielas. Amen. Tāpat kājās paliekot, mēs aizlūksim par svētdienas skolniekiem, kur dosies svētdienas skolu. Tā kā visi bērni, kas ir no 4 gadu uz augšu, var doties uz svētdienas skolu. Tie, kas ir mazāk, droši ar vecākiem, var doties augšā blakus svētdienas skolas zālītei paspēlēties. Tur arī varēsiet dzirdēt vārdu. Tā kā aizlūksim par bērniem un tāpat arī par skolotājiem. Mīļais Dabas Tēvs, paldies Tev par to, ka Tu esi dāvājis bērnus gan ģimenēm, gan tāpat mūsu kopējai ģimenei draudzai. Paldies arī par to, ka var šeit būt svētdienas skola, kur bērni var mācīties par Tevi. Paldies par skolotājiem. Lūdzam arī par šodien, lai tiešām Tu runā uz skolotājiem un skolotāji var runāt uz bērniem. Tiešām bērni klausās, sadzird Tevi. Tu vienmēr esi aicinājis, kad, lai bērniņas laiž pie Tevis. Tāpat tās esi klāt, kad paliksim šeit, lai dzirdētu to vārdu, ko Tu esi gatavojis priekš mums. Tiešām, ka mēs varam savas pārējās domas atstāt un vienkārši sadzirdēt to vārdu, kas mums katram ir paredzēts. Tu lūdzam visu Tavā vārdā. Amen. Tās. Sveiciens visiem. Prieks jūs redzēt. Es ceru, ka jums tikpat liels prieks man redzēt, kā man jūs. Pirms mēs sāksim, mēs noteikti aizlūksim arī par vārdu vēlreiz labi. Kopā es esmu, ka mēs vienkārši lūdzam par to. Dabas Tēvs, mēs Tev pateicamies, Kungs, par šo iespēju, Kungs, klausīties arī no Tava vārda. Dievs, kas ir patiesība, Kungs, kas vienmēr tāda ir bijusi un kas vienmēr tāda būs. Un, Kungs, tiešām neatkarīgi no tā, kā mēs domājam vai kā mēs jūtamies. Kungs, Tu paliec nemainīgs, Tavs vārds ir nemainīgs, tā ir patiesība, Kungs. Un arī, ja, Kungs, kādā brīdī, Kungs, kādā reizē, Tā ir, kungs, kā apusgriezīgs zobens, kungs, kas atšķiļ lietas, kungs, un parāda, kas ir vajadzīgs, kas nē, kas ir patiesis un kas nav. Dievs, lai tā notiek. Kungs, lai Tavs vārds runā uz mums. Tiešām svētais gars mēs lūdzam, lai notiek viss, kā Tu vēlies šajā rītā, šajā vietā, pie mums katra. Kungs, tāpēc mēs esam nākuši, kungs, lai dzirdētu, kungs, lai kungs satiktu tevi, kungs, lai būtu, protams, arī sadraudzībā viens ar otru, kungs, bet lūdzam, Dievs, lai mēs nepalaižam to, ko tu, kungs, esi sagatavojis šodien priekš mums. Viss gods un slāva tev, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā mēs tev pateicamies. Amen. Es aicinu, ka mēs kopā varam sākt ar vienu rakstvietu. Un tā ir Atklāsmes grāmatā, pēdējā no grāmatām, jaunā derībā, 12. Nodaļa un 11. Pants. Atklāsmes grāmata. Jā, 12. 11. Un tu stāv rakstīt šādi. Viņi to uzvarējuši ar tā jēra asinīm un ar savas liecības vārdu un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvei. Viņi to, sātanu, uzvarējuši ar tā jēra asinīm un ar savas liecības vārdu un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvei. Ir dažādi iemesli, piekritīsiet, ka kāpēc mēs atveram savus mutes, lai runātu. Kāpēc? Ir dažādas vietas, kurās mēs to darām. Ir dažādas tēmas, kuras mēs izrunājam, atverot savus mutes. Un es aicinu, ka mēs šodien kopā arī visu varam pārdomāt, taisam par mutes liecību. Par mutes liecību. Jo viņi to uzvarējuši ar tā jēra asinīm un ar savas liecības vārdu, un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvei. Un, ziniet, lasot rakstus, lai mēs pamanām, ka šķietami atšķiras evaņģelizācija no mutes liecības, no liecības vārda kā tāda. Protams, tā galvenā, tas mērķis tiek sasniegts gan ar vienu, gan ar otru, taču, ja mēs runājam par evaņģelizāciju, tad mēs esam tie, kas pa lielam ejam, meklējam cilvēkus, meklējam, kam mēs to stāstīsim, kurā vietā, ko mēs teiksim, mēs tam gatavojamies un mēs ejam uz to. Un tas ir labi. Taču liecības vārds, ja mēs arī skatāmies kādus piemērus no Bībeles, tad viena liela daļa no tā ir, kad cilvēki uzrunā mūs, ka viņi nāk pie mums un uzdod jautājumus, kad viņi nāk un prasa, ka viņi ir nāk un meklē. Un ziniet, šajā brīdī tas kļūst par ļoti spēcīgu ieroci. Jo, ja cilvēks pats pie mums nāk un jautā, tā tad viņš ir gatavs klausīties. Piekrītit. Tur ir jau ļoti liela atšķirība starp to, kad mēs esam tie, kas meklē, lai cilvēkam pasludinātu. Un tad nevienmēr izdodas cilvēku uzrunāt, nevienmēr viņš apstājās, uzklaus. Taču, ja viņš ir tas, kas jautā, kāpēc, kas, kur, kā, tad mums ir iespēja atvērt savus mutes liecībai. Atvērt savus mutes liecībai. Kā pāris piemērs no Bībeles es pieminēšu, pat varbūt neminot tieši rakstvietas, bet ir gan apstuļu darbi, Jāņa evaņģēlijas un tā tālāk un tā tālāk. Kaut vai kā viens no tiem ir, kad Jēzus ir pie Pilāta. Jēzus neuzdod nevienu jautājumu Pilātam. Jēzus nesāk viņam evaņģelizēt. Bet Pilāts prasa, kas tu esi? Vai tiešām tu esi ķēniņš? Un viņš neliedzas, viņš apliecina patiesību. Ja? Tad, kad Pēters bija Jeruzalmē, un viņi tur sagūst un ved tur projām viss karaspēks, un viņam ir iespēja aizstāvēties par to, kāpēc viņi tur tagad gribēja nomušīt visi, un karaspēks tā, ka viņi rauj ārā. Arī viņam bija ļoti pamatots iemesls vienkārši pateikt, tu attaisnojam, un tas būtu bijis pilnīgi pietiekams, lai viņu atbrīvotu, jo neviens neko nevarēja pierādīt. Bet viņš izvēlējās atvērt savu mutu liecībai. Viņš atvērt savu mutu un pasludināja evaņģēliju. Ja? Tāpat Pēters ar Jāni, kad viņi iet šai templī, un tur ir šis slimais, arī turpēc tam notiek šis brīnums, un viņi varēja priecīgi iet mājās. Pa lielam viņi varēja slavēt Dievu, pateikties Dievs, tu atkal esi pagodinājis savu vārdu, tu esi dziedinājis cilvēku, mēs priecīgi ejam prom, bet viņi redzēdam, ka cilvēki to pamana, ka cilvēki sāk prasīt, kāds iespējams. Viņi atver savu muti un pasludina evaņģēliju. Tad, kad cilvēki ir gatavi klausīties, tad mūsu mutes liecība ir ļoti spēcīga. Viņi ir gatavi tie, kas var saņemt, kas tajā brīdī ir gatavi to saņemt. Tāpēc mums ir jābūt skaidram, ka mums ir tas jādara. Mums ir tas jādara. Mums ir jāizmanto šī iespēja pasludināt. Arī mums taču bieži vien ir situācijas piekrītat. Arī šis dievkalpojums es gribu, ka mēs jau šobrīd jau sākam pārdomāt tās lietas un tās situācijas, kad mums ir bijis iespēja liecināt. Un ziniet, es vēlāk pieminēšu, kad tie ir praktisks no ikdienas un tas ir ļoti daudz. Tās ir manā dzīvē, tās ir ikviena kristieša dzīvē, viņas neizbēgami ir ļoti daudz. Tā ir mūsu ikdiena, kad patiesībā mums ir iespēja atvērt savas mutes liecībai. Jo, ziniet, kā stāv rakstīts, jā, no sirds pārpilnības muti runā. No tā, ar ko mēs esam piepildīti, tas arī no mums nāk ārā. To mēs izsakam, tajā mēs dalāmies, un tas nonāk līdz citiem cilvēkiem. Un tāpat laikā mēs jau arī zinām, ka gars ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Cik reizes no mums nav gadījies tā, ka šeit ir tā iespēja, un es viņu apzinos. Un tāpat laikā nesanāk. Es to gribu darīt, bet kādā reizē vienkārši, vai tas ir bailes, vai kāds nedrošums, vai kāds cits iemesls, kas mums ir liedzis vienkārši pasludināt evaņģēliju, vai apliecināt to, kam mēs ticam, vai apliecināt Dieva darbu mūsu dzīvēs. Un tā ir mūsu ikdiena. Tad nu mums katram atkal un atkal ir jāizvērtē, kas tad mums ir tas svarīgais. Vai mēs tiešām cilvēku kādā brīdī gribam turēt augstāk nekā Dievu. Jo ja kaut kas mūs liedz atvērt savu mutu liecībai, tad tas ir kā labs signāls tam pārdomāt, kā priekšā tad es pirms dzīvoju. Vai cilvēku vai Dievu priekšā. Jo mūsu mutes liecība ir spēcīga. Un nākamo es arī vēlos, ka mēs izlasām kopā. Psalms 44. pāns. Ja, 44. Un tur stāv rakstīt šādi. Manā mutē viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu mūsu Dievam. Daudzi to dzirdēs, viņus pārņems bība, un viņi sāks ticēt tam kungam. Manā mutē viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu mūsu Dievam. Daudzi to dzirdēs, viņus pārņems bība, un viņi sāks ticēt tam kungam. Kas notiek, kad mēs atveram savu mutu liecībai? Daudzi var sākt ticēt. Daudzus var sākt pārņemt bību Dievu priekšā. Un kas notiek, kad cilvēks atzīst Dievu, kad viņā ienāk šī Dieva bība? Viņš tiek glābts. Daudzi var sākt ticēt, ja mēs atvērsim savus mutes liecībai. Jo viņi dzirdēs jaunu, viņi dzirdēs ko jaunu. Jums nav tā bijis kādā brīdī? Notiek, ka ir bijis. Runājot ar cilvēkiem, kas varbūt tajā brīdī nav ticīgi Dievam. Un viņi, tā ir tā kā cita pasaule patiesībā. Arī priekš viņiem. Vēl nesen bija gadījums. Braucu kopā ar komandu autobusā. Un runa ir par trešdienu, šo trešdienu, kas būs. Un viņi prasa, vai viss kārtībā, vai trešdienu es varu. Braukšu līdz, mums ir sacensības tur Rīgā. Un es saku, ka nē, man trešdienas vakars ir aizņemts. Man ir jābūt tur, un tas cilvēks, kas man tā kā varētu līdzēt, nu, kas varētu būt manā vietā tur, viņš, nu, viņa ģimene drīz dzemdēs. Mēs zinām, par ko ir un par Matīs, ja? Un viņš saka, ka uzreiz es aizbraukšu, palīdzēšu, paspiedīšu, lai tikai tu tiec. Es saku, nebūs īsti pareizi. Viņš saka, nu, es turpinu, ka, nu, ja arī tagad tas notika, tad, nu, līdz trešdien iespējams, ka viņš joprojām nekur nedosies, un kad viss paliks tāpat kā līdz šim. Un viņš saka, es piezinu, sarunāšu. Viņi mēģina, ko vien var. Bet runa ir par to, ka viņi prasa, nu, kas notiek trešdienā, kas tur jābūt. Es arī varbūt varu iet tavā vietā. Es saku, tas ir, un tad es pateicu, tas ir draudzes slavēšanas un pielūksums vakars. Un ziniet, man tā uzreiz bija pilnīgi, gandrīz pilnīgi pārliecība, ka no tā visu teikumu viņi saprata divus vārdus – un vakars. Jo tad, kad es pateicu draudze, pielūksme un slavēšana, tad noteikti tur bija vajadzīgi paskaidrojumi vēl un vēl. Taču nu, viņi kā esot kopā, neviens īsti tā kā neuzdrošinājās to prasīt man, bet par ko ir runa? Par to, ka viņi dzirdēs kaut ko jaunu. Viņi dzirdēs kaut ko jaunu, tur rodās vēl jautājumu, un tur ir iespēja atkal mums liecināt. Tātad mums ir jābūt gataviem, kad mūs nesapratīs, un būs vēl jautājumi. Un ziniet, tas jau arī ir labi. Tas pat ir labi, jo liecībai ir dota iespēja izpausties. Dievs caur šo liecību, kad mēs atveram savas mutes savā ikdienā, ikdienišķās situācijās, viņš var pagodināt savu vārdu. Un daudzi var sākt ticēt. Daudzos var ienākt Dieva bība. Ja? Ja mēs klusēsim, mums nevajadzētu klusēt. Ja Dievs saka, ka viņš no mums arī kaut ko atprasīs. Mums ir dots. Mums ir dots. Mums ir dots dalīties tajā, kas mums ir dots. Un ja mēs klusēsim, tad iespējams kādu mēs ar to arī apzaksim. Tad mutes liecība ir spēcīga. Daudzi to dzirdēs, viņi dzirdēs kaut ko jaunu, un viņos var ienākt šī Dieva bija, un viņu var tikt glābt. Piekrītat? Un kā ir ar mums? Kas notiek ar mani, manā darbietā? Vai man darba kolēģi zina? Es esmu kristietis. Vai viņi zina, ka Jēzus ir nomiris par maniem grēkiem un augšām cēlēs? Vai manos, vai skolā, vai hobijos? Vai... Es to saku vispirms sev, noteikti. Vispirms viennozīmīgi. Bet viela pārdomām, vai mēs atveram savu mutu, lai liecinātu. Kā piemēri. Šeit es ļoti labprāt pieminēšu kāds praktisks piemērs no mūsu ikdienas. Tie paši horoskopi darbos. Kurš no mums no kolēģiem nerunā par horoskopiem? Grūti, jā. Nu, kurš runā drīzāk? Runā. Pārsvarā runā ļoti daudz. Vai tā nav mums? Ja nav darba kolēģi, tad savādāk, jā. Tad kaimiņiem. Bet patiesībā... Kā viens piemērs, vai mums nav tā kā iespēja atvērt savu mutu liecībai? Vai mums tā nav iespēja? Noteikti ir. Elementārs jautājums. Ko dar svētdien? Braucam uz hokeju. Nē, es nevaru, es esmu aizņemts. Patiesībā es esmu dievkalpojumu, bet es tev to neteikšu. Tā ir lieliski iespēja atvērt savu mutu liecībai. Nu, jums nav bijis, piemēram, kad mēs lūdzam vai lasam, Dievu vārdu, un mēs redzam zvana. Un ir tā, ka būtu svarīgi, varbūt pacelt. Es zinu, ka pareizi došiem būtu izslēgt, aizmirst, un tajā klusā laikā aizslēgtām durvīm, bet nevienmēr tā ir sanācis. Tad cilvēks piezvana, čau, kā iet, ko dari? Ko tad es tagad daru? Ko lai es tev saku? Es lasu Dievu vārdu, nu cilvēks neticīgs, ja jau savu brālim māsai viegu. Kāda runa? Vienkārši to pateikt. Bet tad, kad piezvana cilvēks no pasaules, no kurš vēl netic šajā brīdī, tad es lasu Dievu vārdu, es lūdzu. Ko tu tur dari? Kas tas tāds ir? Ja? Vai tu paši, ko mēs lasam? Sanītā iespējams jautājums. Kā tava mīļākā grāmata? Vai es jau nezinu, es ceru, ka ir Bībele, iespējams, ka ir Bībele. Vismaz svarīgākā vajadzētu būt, ja? Bet patiesībā ikvienam no mums, ko tu dari savā brīvā laikā? Kas ir tavi draugi? Kāda pasākuma? Ko tu apmeklē? Tā ir, katra no tām lietām ir kā iespēja atvērt savu mutu liecībai. Katra no šīm. Un ziniet, tas ir spēcīgs ierocis. Jo viņi ir gatavi klausīties. Kāds piemērs arī no manas ikdienas. Kādā reizē es sēdēju mašīnā, bija man, tajā reizē bija mans klusais laiks, kad es tāpat lūdzu, lasīju. Un pēkšņi pie loga, tuk, tuk, tuk, skatos, draugs, gadus neesmu redzējis. Atnotais durvis, kāpju ārā, viņš kā iet, ko dari? Es vot tā sēžu mašīnā, kā tev? Un ziniet, es, jā, tajā reizē es neatvēru savu mutu, lai liecinātu. Un ziniet, kāpēc es to saku? Tāpēc, ka man tad jau bija kauns. Tagad es par to nepriecājos un nelielos ar to. Bet kas bija tas svarīgais, ko šodien es saprotu? Ka svētais gars uzrunā, tas nebija pareizi. Un es domāju, mums daudziem iespējams ir tāds brīži, kad mēs pēc tam saprotam, kāpēc es klusēju? Kāpēc es savu mutu neatvēru, lai liecinātu? Jo tas tiešām ir svētais gars, kas pēc tam rāda, kurš parāda šīs iespējas. Jo, palielam, Dievs jau arī saka, ka viņš jau ir sagatavojis tos darbus, kuros mēs varēsim dzīvot. Es ticu arī tās iespējas, tās situācijas, kurās mēs varam liecināt. Dievs jau to zina. Esot ārpus tāpus, esot ārpus laika, bez šī ierobežojuma viņš zina, ka mums būs tāds iespējas. Tad nu mums jāvar savus acis vaļā, jātais savus ausis vaļā, un ir jābūt gataviem. Ir jābūt gataviem apliecināt, kam mēs ticam, kas mēs esam. Jo tad, kad cilvēks tiešām griež pie mums, tad mēs esam gatavi. Un tad ir tādas trīs rakstuvietas, kas ir, viņas ir, nevar teikt, skarbas, bet tā ir patiesība. Ja jūs rakstat, jūs pierakstat, bet ja ne, tad es vienkārši viņas nolasīšu, un tā ir 2. Korintiešiem 13.5, Mateja evaņģēlijas 10.32.33 un Apustuļu darbi 10.42. Un tur stāv rakstīt šādi, pārbaudiet paši sevi, vai stāvu ticībā. Izmeklējiet paši sevi, jeb vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos. Citādi jūs esat nederīgi. Ziniet, viņš skarbi skan šie vārdi. Bet mums ir jāpārdomā savu dzīvi. Vai tiešām mums svarīgāk ir tas cilvēks, vai pasaule, vai tomēr Dievs, kur priekšā mēs dzīvojam un kur priekšā mēs visi būsim? Vai mēs neesam pārliecināti, ka Kristus ir mūsos? Ja Kristus nav mūsu kungs un glābējs, tad mēs esam nederīgi. Mums ir jāpārdomā, mums ir savas dzīves jāliek savā priekšā, Dievu priekšā, un jāprast Dievs, kas tad ir? Jēzus, tu esi mans kungs. Dievs, tu esi mani izglābis, jo projām tavu žēlstību ir arī par mani. Nākamā rakstiet, tad no ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs, bet kas mani aizliegs cilvēku priekšā. To es arī dzen aizliekšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Tātad, kas man apliecinās, to arī es apliecināšu. Mums ir iespēja apliecināt. Mums ir iespēja apliecināt katram. Un ir pat pavēle. Ja mēs zinām, ja es augsto pavēlu par ejiet un dariet par mācekļiem, ja pasludinātam evaņģēliju visām tautām, tās kristīdām tādēļ satāk ar vārdā, tās mācīdām turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Tad ir vēl kāda pavēle, kas izskan Apustuļu darbos 10.42, ko jau es pieminēju. Un tur stāv rakstīt šādi. Un viņš, Jēzus, mums pavēlējis tautai sludināt un apliecināt, ka viņš ir Dieva iecelts soļis pār dzīviem un mirušiem. Un viņš mums pavēlējis tautai sludināt un apliecināt. Tātad arī klusēšana, tad, kad mēs noklusējam, patiesībā arī tā ir kā tāda noliekšana. Tā kā noliekšana, mēs neatzīstam, mēs tajā brīdī pasakam nē, mēs tajā brīdī pasakam Jēzum nē, ja mēs arī noklusējam. Protams, mums ir iespēja nākt atpakaļ, jo Svētais Gars mūs uzrunā un viņš saka, tu vari, viņš dod spēku, viņš dod izdošanos, viņš saka, to var, tu vari. Jo klusējot, mēs tiešām iespējams kādam liedzam saņem glābšanu jau tad. Katram ticīgam, katram kristietim noteikti ir kāda tāda iekšēja pārliecība par savu ticību, kam es ticu. Tā noteikti vajadzētu būt. Un ziniet, šai pārliecībai, tā katram var būt kaut kāda savādāka, kāda lieta, kaut kas atsevišķi no tā, kā Dievs viņu ir uzrunājis, kā viņš viņu vadījis, kā viņš sevi ir apliecinājis. Bet katram noteikti ir tāda, ko nevar neviens izšaubīt. Man nevar neviens to atņemt. Man, es vienkārši zinu, ka tā ir. Dievs, lai kas arī notiktu, es zinu, ka tu vienalga esi. Es zinu, ka tu vienalga esi man izglābs. Ir jābūt kādai šī pārliecībai, un noteikti viņa ir katram no vienam ik mums. Ja mēs šodien sakām, Dievs, es pieņemu tavu glābšanu, paldies tev par visu, paldies par Jēzu, es zinu, ka es būšu tavā priekšā, paldies, ka tu esi sagatavojis man mūžīgo dzīvību. Tad mums arī tā ir jābūt, kādai no tām ir jābūt pārliecībai, ko nevar izšaubīt. Jo tiešām Jēzus Kristus ir pamats. Tam ir jābūt. Katram no mums ir šāda, kāda no tām pārliecībām, kas vienalga, ko mums teikt, vienalga, kas notikt, es zinu, ka es zinu. Daudz lietu tu teicien, ja? Es varbūt pat nemaz nesaprotu īsti līdz galam, bet es tā nojaušu, ka tas ir par pārliecību. Es zinu, ka es zinu, ka es zinu, ka es zinu. Priekš mans tas ir kā apliecinājums tam, ka es esmu pārliecināts par kaut ko. Varbūt citu skaidro savādāk, nemāku teikt. Bet katrā ziņā katram no mums ir tāda. Piekrītat? Skaisti. Ja jūs esat paspējuši atšķirt 40. Psalmu joprojām, tad 11. Pantā mēs lasām šādi, ja? 40. Psalms un 11. Pants. Četrdesais psalms, 11. Pants, un stāv rakstīt šādu. Tavu taisnību es nekad neesmu noklusējis savā sirdī. Es skaļi daudzināju tavu uzticību, ka tu esi mans palīgs. Par tavu žēlastību un uzticību es neesmu mitējies runāt lielas draudzes priekšā. Šodien ir tāds izaicinošs dievkalpojums. Jūs varbūt nojaušat. Draudze vispirms ir tā iespēja, kur mums liecināt par Dievu darbiem. Draudze ir tā vieta, ja mēs šeit nevaram, ko mēs darīsim ārā? Ko mēs darīsim pie cilvēkiem, kas vēl netic? Dievam. Pārdomājiet. Jums ir tik daudz īstenībā, par ko liecināt. Par to, kas es esmu, kam es ticu, ko Dievs ir izdarījis manā dzīvē. Kas viņš ir? Ko viņš dara? Un trīs pāntus es nolasīšu, jo tie ir saistīti ar to, par ko mēs varam liecināt. Divi no apstuļu darbiem, viens no otrās Timotejam. Bet mana dzīvība man nekādā ziņā nav tik dārga, lai es atstātu, nepabeigtu savu ceļu un uzdevumu, ko esmu dabūjis no Kunga Jēzus. Apliecināt Dieva žēlstības evaņģēliju. Viena no lietām – apliecināt evaņģēliju. Mēs varam apliecināt evaņģēliju. Otra, bet viņš sacīja, mūsu tēvu Dievs tevi izredzējis, lai tu atzītu viņu prātu, redzētu taisno un dzirdētu balsi no viņa mutes, lai tu kļūtu viņa liecinieks, kas visu ļaužu priekšā liecinātu, ka tu esi redzējis un dzirdējis. Tātad par evaņģēliju, par to, ko mēs esam redzējuši, par to, ko mēs esam dzirdējuši, tās ir iespējas liecināt. Un trešā no lietām, ko es gribu pieminēt, tad nu nekaunies liecināt par mūsu kungu, nec kaunies manis, viņa gūstnieka, bet uzņemies Dieva spēkā ciešanas līdz ar mani evaņģēlija labā. Nekaunēties liecināt par to kungu, nec par tiem, kas kalpo viņiem. Arī par mūsu braļiem un māsām, kuri kalpo tam kungam, vai mēs nevaram liecināt. Mēs varam nodot labu liecību par to, kāpēc viņš tā dzīvo, kāpēc viņš tā dara, kāpēc viņš tā runā. Tāpēc, ka viņš tic, arī tā ir laba iespēja atvērt savu mutu liecībai. Ja? Jā, es nosaukšu šīs rakstītes. Tad pēdējās trīs, ko es runāju par to, ka ir iespēja, un par to kungu, un par tiem, kas viņam kalpo. Tātad pirmā ir apstuļu darba 20-24. Otrā rakstvieta ir apstuļu darba 22-14-15. Un trešā ir otrā Timotejam 1:8. Ja, paspējām. Mums ir tik daudz, tik vienkāršas lietas, par ko liecināt. liecību. Jēzus Kristus man ir izglābis no maniem grēkiem, no šīs pasaules. Vai tā nav liecība? Tā ir liecība. Un tā ir tik vienkārši. Dievs man ir piedevis manus grēkus. Dievs man ir ļāvis būt draudzē. Es šodien pamodos. Mums ir kāds brālis draudzē no Jūrmalas gan. Viņš vienmēr, zināt kā, ko liecina? Jūs noteikti zināt, esat dzirdējuši. Ko viņš saka? Ko saka Edgars mūsu? Visās sapulcēs jebkur. Viņš saka, es mīlu Jēzu. Tik vienkārši, kā liecināt. Un ziniet, ja kāds pasaka, es mīlu Jēzu, tur neticīgam ir jautājums. Kas ir Jēzus? Kā to var mīlēt? Kas notiek? Un ir iespēja atkal liecināt. Tā liecība ir spēcīga, jo cilvēki vēršas pie mums. Un viņi saka, viņi prasa, viņi grib zināt. Un mums ir jāatver savas mutes. Un mums tās iespējas ir daudz. Daudz viņas ir. Katram. Ikdienā. Un viņas var būt tik vien vienkāršas. Romiešiem 10, 9 līdz 10. 10, 90. Jo ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzus par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo ar sirds ticību panākam taisnību un ar mutes liecību pestīšanu. Kādien mēs visi būsim tā kunga priekšā? Un ziniet, ar muti mēs sirdī ticam, ka Dievs viņu uzmodināja no miroņiem. Un mēs tiešām atzīstam un ar savu muti apliecinām to, ka mēs esam glābti. Mēs arī esam glābti. Tas viss strādā, tas viss ir pa īstam. Kādien visi ceļi locīsies Dievu priekšā? Visi. Ticīgs, neticīgs, šāds, tāds. Vienalga. Visi. Šķiet, ka pat vairāk gan tradicionālās baznīcās, kur ir šī ticības apliecība. Liekas, patiesībā tā ir laba lieta, jo viņi nedēļ no nedēļas, viņi apliecina, es ticu Dievam Tēvam, Dēlam, kā nu kuram, protams, šī liturģija, bet tā priekš sevis ir vērts atkal un atkal apliecināt arī sev, atvērt savu mutu liecībai arī priekš sevis, kam tad es īsti ticu, ja? Izmeklēt savas sirds. Ja vai mēs tiešām neesam pārliecināti, ka Jēzus ir mūsos? Viņš taču ir mūsos. Viņš ir mūsos. Esiet iedrošināti, viņš ir mūsos. Ja? Neviens nevar teikt, Jēzus ir kungs, kā viens svētajā garā. Šodien būs daudz liecību. Mums būs laiks. Šobrīd skanēs kā dziesma. Un tas paprasīs kādas minūtes, bet es lūdzu, ka mēs katrs varam pārdomāt kādu liecību par to, ko Dievs ir darījis, vai par to, kas man ir Dievs, vai par to, ko mēs esam redzējuši vai dzirdējuši, vai par viņa evaņģēliju, vai par tiem, kas ir kalpojuši. Varbūt jums ir kāda liecība, ko jūs esat dzirdējuši no citiem. Ziniet, liecība ir tā, kas ne tikai neticīgus ceļ vai dod viņiem iespēju atgriezties, bet arī ticīgus, stiprina ticībā. Mēs viens otru iedrošinām, mēs viens otru paceļam, kad mēs atveram savus mutes par to, ko Dievs brīnišķīgi dara. Un nav mazu liecību. Nesakiet, tas ir nieks. Ik pa brīdīm sanāk, cilvēks gribētu tā, ka nāk, bet kas tas ir? Tas taču nekas nav. Es saku, nedomā tā. Nedomā tā, ka nav, kad ir mazas liecības par Dievu. Nav maz liecību. Aizlūksim. Pavadīsim vēl laiku lūkšanās arī, kamēr būs viena slavas dziesma, pielūksmes dziesma. Un pēc tam es aicināšu, ka mēs varētu nākt priekšā un padalīties. Es aicināšu, ka varbūt tas nav pusstunda no cilvēka. Es savādāk mēs varam līdz rītdienai ievilkt. Bet varbūt, jā, minūtēs pāris, ka mēs varam padalīties, ja, ko Dievs dara. Labi. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, kungs, ka Tu esi mums ļāvis šodien, kungs, dzirdēt par to, ka tiešām liecība, kungs, no mūsu mutes, ka tā, kungs, ir ļoti darbīga, kungs, ka tā nes ļoti labs augļus. Dabas tās, un paldies, ka tu jau esi sagatavojis tās, tās situācijas, tos brīžus, kad mums ir iespēja, kungs, tevi apliecināt. Kad mums ir iespēja apliecināt, kungs, ko tu esi darījis mūsu dzīvē, mums ir iespēja apliecināt, ko mēs daram, kas mēs esam, kungs, dabas tās, kam mēs ticam, kungs, uz ko mēs paļaujamies. Kungs, ka mums ir iespēja apliecināt evaņģēliju, mums ir iespēja apliecināt to, ko esam redzējuši, dzirdējuši, kungs, arī par tiem brāļiem un māsām, kungs, kas tev uzticīgi ir kalpojuši, Dievs, ka tas ir tavs darbs, kungs, pie šiem cilvēkiem. Dabas tās, lai tiešām tavs vārds, kungs, krīt mūsos, kungs, kā auglīga augsnē. Kungs, jo tas var tik daudz vēl, kungs, vest pie atgriešanās tēvs. Debes tēvs, paldies, ka tas ir tavs darbs. Mēs lūdzam svētais gars, lai tu mūs katru piepildi, lai tu mūs vadi un lai tu mums palīdz atvērt savas mutes liecībai par tevi. Debes tēvs, lai tiešām tev ir viss gods un viss slava. Paldies, kungs, ka tu mūs esi izglābis tēvs no šīs pasaules. Paldies, ka tu, kungs, esi savu žēlstību devs un to mums vajag atkal un atkal no jauna. Dievs, paldies tev. Kungs, paldies tev. Pats uz sevi cerēdams es izniekošu Debesu ģēniņā. ķēniņā. Esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu. Pats augstībā debesu ķēniņā. Esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu. Pats augstībā debesu ķēniņā. Esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu. Pats augstībā debesu ķēniņā. Esmu tavs, es Jēzu. Pats augstībā debesu ķēniņā. Esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu. Pats augstībā debesu ķēniņā. Šo liecību maratonu es iesākšu, ja? Pirms mēs visi sākam stāties rindās un liecināt. Man ir tiešām pateicība Dievam arī par šo vārdu, ar ko es varēju dalīties. Un ziniet, man ir tāda pārliecība vēl jau vairāk par to, šobrīd kādā veidā tas atnāca, jo arī tas bija priekš manis, tas ir tikai paldies Dievam, un tā ir liecība no manas mutes arī ikvienam. Arī tas bija kādā lūkšana laikā. Un es mēdzu kaut kad pierakstīt. Iespējams, jūs arī mēdzat, ir kāda pieraksta, tāds kladītis, kur jūs pierakstat, kāda atziņa, kāda doma. Un arī man tajā brīdī bija tāda, ka es vienkārši paņēmu un tikai pierakstīju sākumā kādu rakstvietu. Un ziniet, pēc brīža es pierakstīju vēl vienu rakstvietu. Un pēc brīža es pierakstīju vēl kādu domu. Un pagāja vēl pāris brīži, un es kaut ko pierakstīju. Un pagāja vēl kāds brīdis, un man piezvanīja mācītājs. Un viņš saka, ir kas mainījies. Šodien kuldīgā nebūs neviens no tāds, nu tas cilvēks, kam bija paredzēts, viņš nebūs. Un ziniet, priekš manis bija kā tā man ir liecība, ka Dievs kādā brīdī man deva, jo man tas nenāk tik vienkārši. Ziniet, man tas nenāk tik vienkārši. Šeit stāvēt un vienkārši dalīties, man tas nenāk tik vienkārši. Bet paldies Dievam, ka tāda iespēja ir un kad es ticu, ka viņš arī to dara un lieto. Tāpēc no manas puses tā bija liecība, kad es varēju pierakstīt, un pēc brītiņa tam bija vienkārši pielietojums, un tā bija man liecība, ka tas ir mums ikvienam. Un tas bija mums ikvienam. Vai jums tas derēja? Vai arī jums tas bija noderīgi, ja? Slavu Dievam! Arī tā ir liecība, kad tas ir Dievs, kas vēlas caur mums runāt, un ziniet, viņa vārds ir patiesība. Viņa vārds ir patiesība. Tātad, lai nekas, kas no manis, lai nevienam no mums nepaliek, bet lai viss, kas bija no Dieva vārda, lai tas mūsos paliek un nes augļus. Amen. Tātad, lūdzu, pēc kārts, viss ir reizē kā vienmēr, ne? Labrīt. Man ir daudz liecības, bet nu, es tā sēdēju un domāju, tad tāds, tā kā trīs tāds tā kā tā izlec laukā. Un man liekas, ka ienēnieks visu laiku nāk un tā kā fiziski man pārbaud uz, uz lietām. Nu, vai es tā kā paļaušos uz Dievu kā savu ārstu, vai es tā kā tomēr lietošu kaut zāles. Un pirmā liecība tā kā radās viens cits liecības iespaidā. Man bija jāiet pie zobārsta un man bija ļoti bails, jo man tā kā gadu bija stāvēst uz zobiņš vaļā. Nu, es laiku baidījos aiziet vienkārši pie zobārsta. Un nu, es jau sadomājos, ka tur kanāli jātīra un sastartojas un kas. Un, es vienkārši, nu, vienkārši bija bails aiziet. Un tad tā sieviete teica, ka viņa vispār parasti sēž pie zobārsta un tā kā apliecina Jēzus Kristus tādā, kad, nu, ka viņš ir visu sāpes paņēmis un nu, ka viņa visu bez anestēzijas. Un bija tāds, ok. Un mēs tā kopā aizlūdzām, un es aizgāju pie tās zobārstes, un parasti man nepiedāvā špricēsim vai nešpricēsim. Un es tā ieeju iekšā, un tas bija pirmais, ko viņa pajautāja. Špricēsim? Un es tā sēžu, un es domāju, ne jau nopietni Dievs. Un es saku, nu labi, nešpricēsim. Un es sēžu, un es tā laika, Jēzus Kristus tādā, un tā, ka, nu, Dievs, tu esi paņēmis visus man sāpes, un tur sēžot, es nu, nespēju aptvert, ko Jēzus izdarīja mūsu teļ pie krusta, bet es viņam pateicīgi par to. Un nu, tās savas bija panesums, izciešams, un es zinu, ka nu, Jēzus, tā kā, nu, Jēzus man bija blaks, un viņš tā kā visu to paņēma. Tā ir tā vienlīdzība. Tad ir tas grips laiks, un tā, un es aizgāju uz darbu, un es pilnīgi tajā dienā jūtu, kad, nezinu, apkārt visādi baciļi, un viņi vienkārši sasēžās man virsū, un es aizgāju mājās, un šausmīgi šaudīju, un vakarā sākās drebuļi. Un pa nakti, nu, tā kā temperatūra uzstālās, un es zinu, ka tā gripa ir tāda, tā kā, nu, tā diezgan smaga, un es vienkārši apliecināju to, ka nē, kad es nepieņemu nekādas simptomas un neko, un kad es esmu mans ārsts, un tā bija viena diena, kad es slimoju, nu tā ritīga temperatūra, bet tad cikai dušā temperatūra pazud, un slavu Dievam, viņš ir mans ārsts, un tad trešā lieta. Es biju skoliņā, un mums tur tāds kāpnes uz augšu, un es tā kā nesu pilnu paplāti rēdienu, un es kaut kā aizcēros un nokritu. Un es tagad uzēju augšā, un es jūtu, ka nu, ļoti sāp tā kāja. Un mums tur bija, mēs tā kā braucām uz Rīgu, mums tur bija jāpārdērbās, un skatos, un tā kāja uzpampus kaut kā iebāz zabakā. Grūti bija, bet es domāju, nu, okay. Un es aizbraucu, un es nu, ritīgi jūtu, ka ļoti sāp. Un es tā kā vakarā noģērbu to zābaku, un es redzu, ka nu, tur viss ir vienkārši zils un piepams, un nākamajā dienā vispār nevarēja dabūt kāju zābakā, bet nu, man cilvēki teica, jā, tev jāizbrauc pie ārsta, jāpaskatās, vai tur nav kaut kas lausts vai kā, bet es zinu, ka Dievs ir mans ārsts, un es vienkārši saidīju reiļu lūdzu, un viss pampums nokāja, un es neklipoju vairāk, es staigāju, tā kā slavu Dievam, viņš ir mūsu ārsts. Paldies, Signe. Lūdzu, es neskaitīšu nemaz visus, ko es jau zinu. Droši, nāciet paši, jūs redzat, cilvēks beidz liecināt uzreiz nakt. Jā. Labdien, Iveta. Šoreiz liecība nebūs par mani, bet par to, nu jā, par to, ko Dievs dara caur mūsu ikvienu lūkšanām. Pirms kādu laiku uzzināju, ka manai kolēģei ir vēzis, un es jau padalījos ar meitenēm arī lūkšanās, un mēs lūdzām, un tad, kad es atcerējos, es lūdzu, es ticu, ka vēl kādu lūdzu, kur atcerējās, un es lūdzu, un viņai nolikt operāciju, ka viņai jātais ir, un es Dievam lūdzu, pat ja arī tā operācija nu, notiks, lai tad, kad atgriežu viņā, lai nekā nav. Un pēc tam, kad mēs sazinājāmies pēc tās operācijas, tad bija tā, ka viņai nu, orgāni kaut kā tika izņemti, bet pēc pārbaudēm tur vēža šūnas iekšā nav. Tā kā es ticu, ka Dievs viņu ir dziedinājis, ja pirms tam uzrādījās, ka ir un atriežot vaļā, ka nekā nav, nu, tad par to es esmu ļoti pateicīga Dievam. Un viņa tāda ļoti skeptiska sieviete attiecībā pret ticību, pret Dievu un viss tādu, bet tad, kad viņa atbrauc tagad uz darbu, Viņa bija tik ļoti priecīga par to rezultātu, kas ir, ka viņa teica, tur augšā tomēr laikam kāds ir. Protams, es saprotu, ka tas nav uzreiz, ka viņa tagad tic trīsvienīgajam Dievam un pieņem Jēzu par savu glābēju, bet es ticu, ka tas ir nu, sākums. Tā ka viņu sauc Māra, ja jūs kādas atcerēties, varat vienkārši turpināt lūgt. Viss, paldies Dievam! Man liecība arī ir par mūsu varu no Dieva kā dziedinātāju. Man ir profesionāla kaita, ka man kāds vīrus nākt, viņš uzreiz ieķerās manās balss saitēs, un es pazaudēju balss, un tad man iet nedēļām un citreiz mēnešiem, un es nevaru parunāt, un šoreiz notiek tāpat. Man piezvan viens brālis Kristu un lūdz par mani, un viņš tā dedzīgi lūdz, un tad viņš iecaucās, o, gaisma, viss būs labi, tu būsi uz kājām. Un es jau uzreiz tā iespaidāju, es domāju, nu tā, es arī pēc 5 minūtēm celšos un runāšu. Bet nekā, paiet vienu dienu nerunāju. Naktī liekas, paliek vēl sliktāk. Un man jau liekas tā, nu jā, redz, teica gaisma, vai ne atkal kārtējā, kā, kas angliski saprot, ir tās termiņas wishful thinking, ja? Iedomājās to, ko grib, un tad viss jau būs pamostos galīgi ne šāda no rīta, ne tāda. Un man vēlns, man ļoti, ļoti kopš septembra, kad es pārcelsies šeit, viņš man nepārtraukt bliež ar to, ko tu izdarīji, pārceldamās uz Kuldīgu. Ne tev te kāds pazīstams, redzi atkal, neviens pazīstams ārsts nav. Tev tagad vajag antibiotikas, kā tu dabūsi recepti, nekur tu tikt nevari, ko tu atkal izdarīji, sākās visu operu no gala. Bet es sirdī jūtu, ka kaut kas nav ritīgi, un tas ritīgums nav manī, kaut kas ir aplam manī. Un es pieceļos no rīta, apraudos par savu grūto stāvokli. Ieslēdz, bet saprotu, ka man ir kaut kas cits jādara. Ieslēdzu YouTube, uzlieku Maiklu Smitu, slavas dziesmas un slavēju. Un pēkšņi tie vārdi, kas ir, ko Pāvils saka, vai ne, slavējiet Dievu par visu, pateicieties un slavējiet Dievu. Un es raudādām viņu slavēju un domāju, es vispār neko nedomāšu. Piezvan vēl Zaņukam un saku, man laikam vajag antibiotikas, bet tieši uz aptieku, ja dos, nedos, tad jau redzēs, kā būs. Izeju no mājas, neaizeju uz aptieku, aizeju pie bērniem. Mana balss atkrita vispār. Es aizgāju, es vēl nošķūrēju sniegu, atnācu vakarā mājās un man balss ir... Jūs redzat, nu, gandrīz normāla. Un es ļoti dzīvi piedzīvoju, ko nozīmē slavē Dievu par visu. Neštuko, vienkārši slavē. Un tas man ir iedrošinājums jums, ja jums kaut kas notiek, slavējiet Dievu. Ir grūti, bet slavējiet vienalga caur kurnēšanu, caur raudāšanu, bet slavējiet un viss notiks. Tā kā slavu Dievam, ka viņš māca arī tādās, nu, atklāsums lietās. Paldies viņam par to. Brīt, es tā neesmu nekād bijis šeit priekšā un tā runājis, liecinājis, bet man arī ir kaut ko pateikt, un es nezinu, pirms kāda laika, nu, īsmā, jā, vasarā, es sapratu, ka es negribu vairāk dzīvot, kā es dzīvoju, un es vienkārši teicu Dievam, nu, Dievs, es gribu būt tīrs, es gribu kalpot Tev. Un es vienkārši bija kāds laiks, es sāku lasīt Davida Vilkersona grāmatas vēstījumi, un es sāku lasīt, un tur tik interesantas lietas bija, un man tas ritīgi aizrāva, un tad es sāku lasīt Bībeli tā ritīgi, un es vienkārši sākumā teicu, Dievs, es gribu izmaiņas. Un ticēt vai ne, izmaiņas nāca, ja? Un Dievs dod vienkārši atziņu par tām lietām, kas tavā dzīvē ir nepareizs. Un es gribu teikt, vienkārši lūdzēt Dievam un prasiet svētajam garam, kas manā dzīvē ir nepareizs, ko es daru nepareizi. Un svētais gars vienkārši atklās un palīdzēs jums tikt vaļā no visām lietām. Ja es varu teikt, man negribās vairāk sēdēt pie datora, tik daudz, cik es sēdēju, es neskatos vairāk filmus, tāpēc, ka es zinu, ka tas ir nepareizi. Un daudz dažādas lietas, un vienkārši svētais gars ir tas, kas pārliecina un parāda, ka tas ir nepareizi un ka tas galīgi nav derīgs. Tāpēc arī izmantosim savu laiku liederīgi un prasīsim svētām garam, ko mēs darām nepareizi. Ja? Paldies. Labrīt. Tad, droši vien jau zinat, ka es jau tagad sāku mācīties Rīgā, dzīvoju Rīgā. Jā, es sākumā aizbraucu uz Rīgu, tāds viss forš. Sāku iet uz draudzi, arī uz Dievu mājas draudzēm, iet uz jauniešiem, sākumā viss forš. Tāpēc kādu laiku, protams, ir vīdi nomainījusies. Ir tiek grūti sāk. Liekas, ka tā draudz Rīgā nav īsti tā, kur man jāiet. Tev uz jauniešiem īsti vairs tā, vairs tik bieži vairs neiet. Tad aiziet un neaiziet. Tev vairs īsti arī bībeli nelas tik tā. Tā, kad laika bija tā grūti, ja tā kaut kāds 3 nedēļas apakaļ, es aizgāju uz draudz, nu, braucu uz draudz Rīgā, uz Dievu mājām, un es lūdzu Dievam, lai, ja tā ir tā vieta, kur man jāiet Rīgā, ja tā ir īstā draudz Rīgā, tad dārma to zinām kaut kādā veidā. Un, nu, Daugavpils ritīgi patika, un man ritīgi tāda atklās, un nāc te Daugavpilsē, ka nav svarīgi, uz kur tu eji apkārt, tad cilvēki ir pazīstami, ne, galvenais ir tas, kāds ir tavs motīvs, kāpēc tu eji, ka tu meklē Dievu, un man vienkārši ienāca manī tāds prieks, un tagad no tā laika ir vienkārši ritīgs prieks, un vēl tā history makers, vienkārši esmu tik uzlādēts, ritīgi uzlādēts, un jā, un tad šo trešdienu man bija lekcija, man zvanīja bračka, un jā, nu, vēl es nevarēju runāt, tad pēc lekcijas pazvanīju, un viņš man pateica, ka man oma nomira, un ok, sākumā man bija tā, ok, aizgāju uz kajām, pagulēju, uzslēdzu slavēšanu, vienkārši gulēju gultā un vienkārši pārdomāju. It kā nekas tāda baigās emocijas nav. Kāds arī domāju, ka, nu, pirms tam, jo man om jau kādu laiku, diezgan tāds slim bija, es laiku uz gultas pārsvarā. Un es domāju, ka, kad viņi nomirst, es vienkārši dienām vienkārši sēdēšu gultā un raudāšu. Jo, var teikt, izbērnību pavadīt pie omas. Un, ok, un tajā dienā es vēl aizgāju uz zālīti. Un bija uzveic zālīti un gāju apkaļ uz kajam. Un tad es sākās, un tad bija tik skumi. Vienkārši jāsāk raudāt. Un es vēl Mārķiņam uzrakstīju, lai aizlūdzu. Un es gāju uz kajām kaut kādas 40 minūtes, maz, kad tur ir kaut kāds 20 minūšu gājiens. Es tik lēnām vienkārši lūdzu Dievam, lai dod prieku, mieru. Un viņš man vienkārši piepildīja. Tas vienkārši nav aprakstāms. Un, ka man būtu ritīgi jāsēro tā, bet man ir vispār tāds ritīgs prieks iekšā. Tāds rīgi tā parši. Un ritīgi slavu Dievam, ka viņš ir uzticams kaut kā. Kaut es neesmu tāds. Paldies. Labrīt. Man vienmēr ir tāds izaicinājums nākt šeit priekšā un runāt. Tāpēc, kad kur ir vairāk par diviem cilvēkiem, tur man ir tā, ko es teikšu, jā, un tā. Bet es gribētu pateikt, ka man liecība ir tāda, ka Dievs ir cerības Dievs. Pirms gadiem, 3 gadiem, man nebija cerības. Es biju nospiests pasaulē, tur dzēru, pīpēju un darīju visādas lietas. Bet es gribu pateikt, ka Dievs ir cerības Dievs un kad viņš dod cerību. Un es gribu varbūt uzrunāt tos cilvēkus, kas nav atdevuši savu dzīvi Jēzum. Varbūt ierakstā kāds skatīsies un vai vienalga. Es gribu pateikt, ka tev ir cerība. Ka tev ir cerība un kad liec savu cerību uz Dievu. nožālo savus grēkus un paļaujies ar visu savu sirdi uz Dievu. Viņš tev izmainīs, viņš tev izglābs, viņš tev dos spēku cīnīties. Jā, Dievs ir dzīvs Dievs. Viņš nav mirs, viņš ir dzīvs. Amen. Reizēm liekas, ka es pārāk daudz runāju. Cilvēkiem nepatīk sāpes. Es nezinu tādus, kuram patīk. Patīk pasvīst. Man nekad nav bijis doma vai tā kā vēlme piedzīvot sāpes. Bet man ir nācies. Tas, ko es šobrīd, par ko es šobrīd domāju, ir tas, ka sāpes ir tas, kas man ir nevis nobremzējis, bet kas man ir licis doties uz priekšu. Es atceros, kad kādreiz, kad man bija kādi, nezinu, 10 gadi apmēram, kad es kādā brīdī, pēc tam, protams, savelkot kopā, kad es neklausīju mammu un stāvēju pie durvīm, un man mazākā māsa tajā laikā vienkārši gāja un aizcercīja durvis, kur man palika pirksti iekšā. Viens pirksts palika karājoties, otrs vēl nedaudz braucu, šuvu. Nepagāja neilgs laiks, kad bija kāda skolas ekskursija, kur mēs aizbraucām uz citu skolu, skrējām. Uzskrēja virsū durvi roku, turim tā, ka viņš iedūrās gandrīz plaukstā ar tiem pašiem pirkstiem. Aizbrauc šūt, daktars iespricēja zāles. Zāles var nav iedarbojušās, bet mēs sākam šūt. Daktars saka, lai baigi tur nešķobās. Zāles ir iedots, viss kārtībā. Tad, kad var pabeigt šūt, tad es sāku zāles strādāt. Viņš saka, vēlreiz salauzīšu, vairāk nevarēšu sašūt. Neko izdarīt. Vasara. Zēni brauc riteņiem. Mēs to saucām par asfalta slimību. Ceļi vienās rētās, viss notiek. Uz baznīcu nevar iet šortos, tikai garām biksēm. Pirms 3 gadiem, kā jau jūs zināt, man bija, tā teikt, man lielākā trauma manā mūžā. Bija jāpiedzīvo dažādas sāpes. Sākot ar tām, ka kādā brīdī kāds no aprūpētājiem man bija aizvedis uz rengenu un atvedis atpakaļ, un viņš teica, vakar es biju kursos, un mums teica, ka slimniekam pašam jātiek ar visu galā. Tas nekas, ka gulta neregulējās, un man bija 40 centimetru starpības tarp vienu gultu un otru, un bija vienkārši jālūdzu Dievs, es ceru, ka es neko nesalauzīšu, es vienkārši vēlos tajā gultā iekšā. Pārbraucu mājās, man bija jāšpricē zāles, lai neveidotos trombi. Tā špricēja mana sieva. Līdz šim likās sāpīgākais, kas var būt, ir, ja špricēja dibenā. Man špricēja vēderā. Un bija reizes, kad vienkārši sieva iedūra, viņa teica, es atvainojos, izvarēju vārā un iedūra vēl vienreiz. Tas nebija tīšām, tas vienkārši tā sanāca. Pagājušajā gadā septembrī es salauzu savu roku. Pagājušā gada beigās es gāju uz rehabilitāciju Kuldīgas slimnīcā. Un kad ergoterapeita man prasīja, vai man sāp, es viņu uzdāju jautājumu, ko nozīmē sāp. Sāp ir tad, kad es tikko jūtu, ka kaut kas nav tā, kā ir ierasts, vai sāp tad, kad es vairs nevaru paciest. Viņas man tā skatās. Es saku, nu, man reizēm ir grūti saprast, kas ir tas, kas, uz ko man būtu jāatbild. Sāp, protams, ka kaut kas sāp, bet vai tas nozīmē, kad man ir uzreiz jākliedz, jābļauj? Es nezinu, vai es esmu tāds cilvēks vai kā, bet es, tas, ko šeit sēžot un domājot, es sapratu, ka Varbūt tas ir tas veids, kā, lai cik arī muļķīgi tas skanāt. Kad drīz kā mašīnai degviela, lai viņi dotos uz priekšu, tad ielējam degvielu. Tās sāpes, es saprotu, ka tās nekas nav tāds, ko, par ko mēs varam lasīt Bībelē, ko piedzīvos ik viens, kas nav pieņēmis savu, par savu pestītāju Jēzu. Tas ir tas, kas man liek censties un domāt par to, kā es savu dzīvi dzīvoju. Ja tās sāpes nekam nelīdzināsies tam, ko es esmu piedzīvojis. Es nevienam no jums negribu novēlēt sāpes, es tikai gribu dalīties ar to, ka jā, sāpes tas ir bijis virzītājs prāks priekš manis. Jo laikam citādāk es nesaprotu. Bet paldies Dievam, ka viņš man ir saudzējis, un viņš man dod tikai tik daudz, cik es varu panest. Labdien, es esmu diezgan kautrīgs cilvēks, man es arī esmu pirmo reizi priekšā. Bet tā, ka es esmu arī sākus pierakstīt Dievu kalpojumā, pānus un tālāk, jūs arī tiešām gribat vien vairāk pati iepazīt Dievu, un es endīšos vien to vairāk to darīt un apzinīgāk. Bet tieši es esmu šobrīd ļoti bieži, kad ir slavēšana, man ir grūti piecelties kājas un slavēt. Bet šorīt es domāju, celties, necelties, cik sieraucīgi, kad piecelties ar Ligita kājās. Es domāju, Dievs, jāsaka, celties kājas un slavēt. Tiešām paldies tev, Ligita, kad esam caur tevim šorīt. Paklausu Dievam, cēlos augšā slavēt. Paldies! Jā, nu jā. Ir? Skaņa. Man patīk patiesībā, es esmu vērotājs. Es jūs visu vēroju. Man patīk vērot, kā Dievs nes gaismu, kā Dievs dod svētības. Un es jūs gribu informēt par šīm divām ģimenēm, kas decembrī bija labdarības koncerts, atceraties, kas bija. Nu, kā viņām iet? Un patiesībā, kā es teicu, man ļoti patīk vērot. Un kas tur noticis un kas tur ir? Daudz bērnu ģimenei, kur Jolanta ir. Patiesībā stāsts nebūs par maisaptu, bet jūs pēc tam sapratīsiet par ko. Kuldīgs maisaptuvēja decembrī palika nu, ļoti daudz maisa atceru uz svētkiem. Un tad priekšnieks izpirka savu naudiņu un atcerējās šīs divas ģimenes un saka, nu, ka lai aizved viņiem maizi. Un tā maize bija ļoti daudz. Un tad Jolanta tik daudz varēja apēst, un, protams, tā svētība aizbira arī tālāk visai tai mājai. Viņa iznesa vēl kaimiņiem un tā. Un tad Jolanta teica, caur šīm svētībām, ko mēs, nu, ko Dievs caur mums viņiem nes, viņai ir uzlabojušās attiecības ar kaimiņiem, pie viņas nāk cilvēki, kas nekad nav nākuši un grib ar viņas runāt, viņi saka, viņi ir ļoti slaveni ķikuros valikos, jā, un tā es redzu, kad, kā, nu, kad Dievs tik ļoti svētī, un viņai pašapziņa pacēlusies, un viņa tāda optimistis, priecīga, nu, tas tā, un tad vēl šonadēļ aizvedām Gats vēl iedeva tāds pilngraudu cepums un daudz tāds sausmaizīts. Un tad viņi teica, ka launagā bērniem, nu, saprot, kad skolā launags nav, viņiem nav īsti, ko launagā dot līdziem bērniem. Viņi saka, maizīts viņi negribot, jo citiem bērniem būks un pits, tad maizīts viņas bērni neņem līdzi. Un tad viņi priecīja, ka šie cepumi, ko mēs aizdām, viņi teica, būs man ko launagā nu, dot bērniem līdzi. Arī nu, tas tā daudz. Un tad otrai ģimenei, kur ir Egils un Solvita, tur ir tā, ka, lai jūs zinat, ko, kas tur ir izdarīts, ir abonēts līdz gada beigām ilustrētais junioriem, jā, junioriem, jā, tāds žurnāliņš, viņi ļoti priecīgi, un tad mēs gaidām 4. aprīlis, kad būs uz AHA, brauciens uz AHA centru, un, jā, tas, un tad arī viņiem aizdām šīs pašas dāvanas, un tad viņi tikai ieteicās, kad es tik daudz nevarēšu apēst, bet brīnišķīgi, jo man kaimiņos dzīvo daudz bērnu ģimeni, kur 5 bērni, mamma un tēti strādā no rīta līdz vakaram, bet ļoti grūti iet. Un tad atkal es redzu, kad atkal tiek svētīts vēl kāda ģimene. Nu tā, ļoti brīnišķīgi. Un viņi priecīgi, ka viņi var arī dot, jo tā Dievs ir iekārtojis, ka viņš teica, ir svētīgāk dot nekā ņemt. Un man šķiet, jā, ka tas tā ļoti skaisti. Tas tā ļoti skaisti. Tā, viss. Es tikai tev mikrofonu vēlējos iedot, neko vairāk. Īvetiņas aizmirst, un Īvetiņa sādījusi veselu maisa ar zeķēm. Jā, jā. Nu, labi. Un es aizvedu daudz bērnu ģimenei, un skatos meitenītes staigā, par to pliko grīdu ar caurām zeķīdiem. Tieši laikā, Īvetiņa bija tieši laikā. Jā, arī tik vilna zeķes. Piekdien. Vispār tas sākās viss agrāk. Man pirms mēneša nomira vectēvs. Un viņš dzīvo laukos, Snēpeles pagastā, un viņam bija suns, un tīteri, un kaķis, un lieta tāda, ka kādam ir arī jābrauc uzturēt tā mainu silt, lai viņi tur vispār, silt, tur neviens nedzīvo, bet tā, lai tur vispār nebūtu, tikpat augsts cik ārā. Un es esmu par to atbildīga. Man ir jābrauc gan barot dzīvnieku katru dienu, gan kurināt māju. Un piekdien, man liekas, nogāja greizi pilnīgi viss, kas vien varēja noiet greizi. Un apmēram dienā tas paņem kaut kādas 2 stundas, kamēr, jo man tur ir malkas apkuru, man tur ir jākurina, kamēr tur bišķiņi pakurina tā, lai tie grādi tur turās līdz nākamajai dienai. Un kamēr viss izdar, paiet 2 stundas. Un es biju plānojusi, ka es jau 4 būšu mājās, es jau viss biju izdarījusi, un es domāju, un tur tas suns, un viņam ir 2 gadi, tas ir vācai gan suns, un viņš apmēram 2 gadus vecs, un viņš ir nedresēts, un viņš visu laiku pie ķēdes ir, bet līdz šim mēs viņu laidām vaļā, un viss bija kārtībā, viņu varēja pielikt pie ķēdes, bet piekdien, es viņu mēģināju sasaukt, un nekādi, ko nozīmē sasaukt? Es viņu vienkārši, viņš neļau, ka viņu paņem, jo viņš saprot, ka viņu liks pie tās ķēdes. Un es viņu mēģinu, ievilināt iekšā mājā, jo līdz šim viņš ir bijis iekšā mājā, pastaigāt, kas tur un tā, jo ikdienā viņš nedzīvo istabā, bet, viņam interesanti ir ieiet pastīties, kas tur ir. Es viņu iekšā mājā nevarēju dabūt, viņš nenāca, jo viņš zināja, ka nebūs labi. Es viņam dodu kaulus arī, tādu novārītu tā kā kaulus gaļu, un viņam, protams, kā sunim garšo, bet es paņem, un viņš nenāk pakaļ, viņš nav ēdis kopš iepriekšējās dienas, un viņš nenāk pakaļ tai gaļai. Un beigās es kaut kādu, vismaz stundu jau biju pagājusi, es vienkārši, es nevarēju nekādīgi to sunu dabūt, viņš jau pēkšņi izdomāja iet ķert putniņus, un es jau Mārtiņam teicu, ka es kavēšu, jo mums jauniešu vakars, mums it kā vadītājiem būtu jābūt 6. Es jau viņam laicīgi pateicu, ka es kavēšu, esmu iesprūdus laukos. Pēc tam es domāju, ticībā iedarbināšu mašīnu, lai mašīna sāk jau darboties, kas arī ir vectēva mašīna, viņa ir veca. Un iedarbināšu mašīnu ticībā, noķeršu sunu un braukšu projām. Iekāpu mašīnā. Vispār pat nelec. Nekas nenotiek, nevar iedarbināt. Es domāju, bāc, jāstum. Tur it kā tāds, tāds taisnes, un tad nedaudz lēzināks iet, jā. Man sanāk atpakaļ gaitā stum to mašīnu. Un nebūtu pirmā reize, bet, es to mašīnu tagad sāku stumt. Un, jā, es viena. Tur neviens cits nebija. Un viņa, es par ātru gribēju iesaisties tajā mašīnā, un viņa vēl nebija sākus tajā slīpumā, bet viņa vēl bija tagad horizontāli. Un līdz ar to viņa apstājās. Un viņa apstājās tādā vietā, kur tā ka bedrīt ir. Un es jau pirms tam vienkārši, es stāvēju, man bija tāds, es raudāju vienkārši par to, cik es bezcerīgi jutos, suns neklaus. Mašīnas vairāk iesākt stumt nevar, jo viņa ir tādā pusbedrītē. Un vienkārši vairs nav spēka, ne fiziski, ne emocionāli, nekādā. Vienkārši es domāju, tas ir, nu, es it kā varēju piezvanīt, nu, lai man atbrauc palīgā, bet es nezvanīju, jo es nezinu, kāpēc es nezvanīju. Nu, man likās, ka tētim ir savas darīšanas, un, nu, kad, nu, gan jau es tikšu pat galā. Un pēc tam es domāju, beigās es to mašīnu, nu, es nezinu, kas notika, bet pēkšņi es viņu varēju izkustināt, un es viņu iestumu, tad es tur braucošā mašīnā ielicu, iedarbināju, viss bija kārtībā. Super, suns vēl joprojām skraida, nevar viņu dabūt. Bet, nu, mašīna darbojās. Es aizēju uz kurtuvu, domāju, iemetīšu vēl malku. Skatos, tur tas kurtuvs katls, tur kaut kāds krāniņš, nu, tur tek ūdens ārā. Es domāju, tā nekad nav bijis, kas tas pa ūdeni tā kārā. Es viņam pieskaros, tur tāds tā kā vārstiņš, kaut kas tāds, es pieskaros un sāku vēl vairāk tecēt ūdens ārā. Un tur bija kaut kāds spainis, es to spainu pieliku, es vispār nesaprotu, kas notiek. Un es piezvanu tēti, viņš teica, nu, tu, es nezinu, vai tu saproti, ko es tev tagad teikšu un tā, bet vai tur tas un tas, nē, nu, es sapratu. Viss bija kārtībā, beigās, nu, tur tā grīda bija aplūdusi, un, nu, gal, nu, tas ūdens bija ritīgi karsts, un viņš tvaiko un tā, jo laikam es biju tik cītīgi kurinājusi, ka pārkurinājusi. Un, nu, es nezinu, bet katrā ziņā ūdeni beigās apstādināja, tur arī bija veseli. Vesels stāsts. Nē, nu, es apstādināju to ūdeni, paldies Dievam. Bet, nu, tur bija peļķi, tur tā, nu, tur vēl bija malka nolikt, un, nu, bišķiņ tāda peļķīte bija, nu, paliela. Un, un tad es domāju, okei, ūdens ir apstādināts. Mašīna darbojās, tagad suns jādabo. Un pirms tam bija tā, ka es raudāju, es domāju, nu, kaut kādā mērā es raudāju, un vienkārši bija tik grūti, ka es vairs nezināju, ko darīt. Es biju tiešām bezcerībā tādā. Un, es raudāju arī ar domu, ka tas suns sajutīs, jo suns it kā jūt, nu, viņš jūt. Un tas suns jūtas, es apietupos, viņš atnāca, viņš pat nolaizīja man asaru, vaigu nolaizīja, bet tiklīdz es pacēlu roku, viņš aizmuk projām. Un, nu, gal galā suns, un es to barīju visu laiku mēģināju viņu pievilināt, bet viņš nenāca, bet, nu, beigās viņš tomēr ienāca iekšā tajā, nu, priekšnamiņā un saistaisīja durus, un paldies Dievam, viss bija veiksmīgi. Un uz jauniešiem arī es nokļuvu laikā, un, bet bija tā, ka es aizbraucu mājās, un es domāju, bāc, es tik ļoti negribu braukt. Un vairs nebija spēks, man vairs nebija, nu, nekā man nebija, es domāju, kā es varu dot, ja man nav. Jauniešiem, kā es varu viņiem kaut ko dot, kā es varu, ja man nav, un tajā vakarā es domāju, bet, nu, labi, tiklīdz ir grūtības, tas jau nenozīmē, ka mums uzreiz ir, nu, tā kā jāpadodās. Un es aizbraucu uz jauniešu vakaru, un tad teica, nu, viņš prasīja, kur tu brauc? Nu, viņa katru piekdienu, viņa aizmirst, ka man jauniešu vakars, bet, nu, viņš akali jautā, nu, kur tu brauc? Es saku, nu, jauniešu vakars, nu, piekdiena ir. Viņš saka, nebrauc, izskatās, ka tu negrib braukt, un man bija tāds, nu, es jau taisīju ciet durvis, un man ir tik, nu, atkal uzsita pa emocijām, un es domāju, bāc, es negribu braukt, un to redz, ka es negribu braukt, bet man ir jābrauc, un kaut kādā mērā es gribu braukt, bet es negribu braukt, un es aizbraucu, un, nu, it kā tādām emocijām, bet es nenožēloju, ka es aizbraucu, un viens ir tas, ka it kā vēlns mūs mēģina, vienkārši ar dažādiem apstākļiem apturēt no tā, kas ir labs, kas ir Dieva plānā, un viss tas, kas notika, ir cilvēcīgi, es negribēju nekur braukt, bet es aizbraucu, un tas, man liekas, bija, nu, manuprāt, tas bija viens no svētīgākajiem vakariem, kāds mums ir bijis, jo, nu, parasti jaunieši ir kautrīgi, bet šoreiz viņi piecēlās, kad tika, nu, aicinājums par viņiem aizlūgt, un viņi gāja, lai par viņiem lūdz, un, man liekas, bija tiešām ļoti tāds vērtīgs laiks, un jā, un paldies Dievam par to, ka, nu jā, vēlns mūs ritīgi mēģina visādi nomākt, bet palieciet uzticam, un, nu jā, Dievs ir labs. Un tā kaut kā. Darīt. Es biju konferencē, un pēdējā vakarā vienkārši es jūtu, kad akā man uz vēdru saups akal nāk virsū, jo, nu, man tā diezgan bieži ir. Un es domāju, bāc, Dievs, nu, pēdējais vakars, un uzno kaut kādas vēdres apas, kuras vispār negaidu, un es nemaz negribu. Un es domāju, ja es tagad tur apsēdīšos, sēdēšu, tad es vienkārši zaudēšu šo cīņu, un es būšu vienkārši palikusi zaudētājos, un es nebūšu neko iegūs. Es vienkārši saņēmos, kaut arī sāpēs, vienkārši gāju priekšā, darīju visu, ko varēju. Es domāju, cik vairāk es darīju, tik arī man palika labāk, pēc tam es gāju vēl pie Leldes. Mēs palūdzām un vienkārši es slavēju, un vienkārši es jūtu, ka nu, es neko nejūtu, ka tā sāpes vienkārši nepārņem mani, un kad es vienkārši varu brīvi slavēt un pielūgt, un tiešām Dievs mūsu ārsts. Amen. Ir vēl kāds, kam man iedot mikrofonu? Ja ne, tad pateiksimies Dievam par šīm liecībām un arī iesim uz noslēgumu. Ja. Dabas Tēvs, kungs, mēs tiešām atdodam visu godu un slāvu Tev par ikvienu no šīm lietām, kungs, kur mēs arī nesām šajā brīdī, kungs, par ko mēs liecinājām, kungs, par ko mēs atvērām savus mutes, Dievs, lai Tavs vārds tik pagodināts. Dabas Tēvs, tiešām, ka Tu, kungs, esi pār visam. Dievs, Tu esi bijis sākumā, Tu esi tagad, un Tu būsi vienmēr, kungs, tas pats. Dievs, paldies, ka Tu esi mūsu izglābis, kungs, ka Tu arī šodien mums to piedāvā, kungs, ka Tavu žēlstība paliek vienmēr, kungs. Paldies Tev, Dievs, mēs tiešām atdodam visu godu un slāvu Tev, jo Tu vien cienīgs tā visu. Dabas Tēvs, lai, kungs, mūsu dzīves ir Tev tīkams, lai, Dievs, viss, kas nāk no mūsu mutēm ārā, Tēvs, lai tas ir, kungs, Tev patīkams, Dievs, un nes svētību, kungs, klausītājiem. Dabas Tēvs, paldies Tev. Paldies Tev, kungs. Jēzus, Tavā vārdā mēs pasakamies. Āmen.